يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Enyi mlioamini, piganeni na wale makafiri walio karibu yenu na wakute ugumu kwenu. Najueni ya kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja na wachamungu. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yakulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Na inapoteremshwa sura wapo miongoni mwao wasemao, ni nani miongoni mwenu sura hii imemzidishia imani? Ama wale walioamini inawazidishia imani na wanafurahi. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Ama wale wenye maradhi katika nyoyo zao, basi inawazidishia uovu juu ya uovu wao, na wanakufa hali ni makafiri. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Je, hawaoni ya kwamba wanatiwa mtihanini kila mwaka mara moja au mara mbili, kisha hawatubu wala hawakumbuki. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Na ikiteremka sura hutazamana wao kwa wao. Je, yuko mtu anakuoneni, kisha hugeukilia mbali? Mwenyezi Mungu amezigeuza nyoyo zao kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika amekwisha kujieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe. Yanamhuzunisha yanayokutaabisheni. Anakuhangaikieni sana. Kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Basi wakigeuka wewe sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza. Hapana Mungu isipokuwa yeye tu. Mimi namtegemea yeye, na yeye ndiye Mola mlezi wa kiti kikuu cha enzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La amini, piganeni na makafiri walio karibu yenu ili wasiwe ndio sababu ya kukutieni hatarini, na kuweni wakali kwao mnapopigana, wala msiwafanyie upole. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu kwa msaada wake na nusura yake yupo pamoja na wanaomcha. Na ikiteremka sura ya Qur'ani wakaisikia wanafiki, huifanyia maskara na kuikejeli, huambizana wao kwa wao, nani katika nyinyi iliyomzidishia imani? Ndiyo Mwenyezi Mungu akawajibu ya kwamba ipo farka baina wanafiki na waumini. Ama waumini ndiyo wale walioiona nuru na wakejua haki, hao aya za Mwenyezi Mungu zimewazidishia imani na wao huzifurahia wakati zinapoteremka. Ama wanafiki ambao nyoyo zao zinaugua na macho yao yamepofoka, hao haziwazidishi ila ukafiri juu ya ukafiri walionao, na watakufa hali nao ni makafiri. Je, hawazingatii wanafiki vile Mwenyezi Mungu anavyowapa majaribio kila mwaka mara moja au zaidi kwa bala namna mbalimbali, kama kwa kashifu siri zao na kudhihirisha hali zao na kushindwa na waumini na kufichuliwa upotovu wao. Kisha juu ya yote hawaachi hao walionayo wakatubu, wala hawayakumbuki yanayowapata. Na kadhalika ikiteremka sura nao wapo barazani kwa mtume hukonyezana na kuambiana, yuko mtu anayekuoneni? Tena nyoyo zao hukengeuka wasimfuate mtume wala wasimuamini. Mwenyezi Mungu amewazidishia kupotea kwa vile kushikilia kwao kubaki katika upotovu na kuikata haki, kwani watu hawa hawafahamu kitu. Enyi watu, amekujieni mtume. Binadamu kama nyinyi kwa umbo lake, anapata dhiki kwa madhara yanayokusibuni, ana hamu mwongoke na mwingi wa huruma na rehma kwa waumini. Basi ewe mtume, wakipuuza imani wakaikata, wewe usihuzunike kwa mapuuza yao. Wewe tafakari na utukufu wa Mola wako mlezi na useme, ananitosheleza Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu asiyekuwa yeye, juu yake yeye tu peke yake mimi nategemea, na yeye ndiye mmiliki wa ufalme wote, Mola mlezi wa viumbe vyote, na ndiye mwenye utawala mkuu.